pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień, kark krwi, świeży strumień i myśli szara kra, byś coś zrozumiał. Dzień dobry. Dziś audycja zoologiczna. O zwierzętach albo o stworzeniach są teorie dwie. Jedni uważają, że na początku był wodór, inni, że na początku było słowo, ja do tych innych należę. No i na początku chłop był mądry. Kiedy go Pan Bóg ulepił i ubrudził się tą gliną i na dłoniach swoich, jak śpiewał przed chwilą artysta, jakże pięknie wyrył imię jego. No więc na początku chłop był mądry. Od razu wszystkim paniom powiem, na początku chłop był mądry. Każdy chłop jest zrobiony mądry. Jak jeszcze w łonie matki jest, to jest mądry, fajny, dzielny, mężny mężczyzna, a nie mięczak, nie wyjec, nie rogacz, ani nie paw. No ale pomimo, że takim został stworzony, to potem mu dorobiono kobietę i przyszła kobieta do raju, jeszcze wszystko w raju się dzieje. Przyszła kobieta i chciała chłopa zniewolić od samego początku. Przecież ona była mózgiem tej operacji, że ukradniemy Panu Bogu jabłka z ogrodu. No to ona była mózgiem tej operacji. Stała przy nim i mówiła: ale takie ładne jamuszka. No nie, nie, nie, nie, ale takie, patrz, takie. Ale nie, nie, nie, no słuchaj, no Pan Bóg mnie tu powie. Ale pan się stędzie, no to nie mogę. No ale nie mogę, no słuchaj, kochana Ewuniu, moja droga, no bo... I wywierciła dziurę w nim. A jak się we chłopie dziurę wywierci, to już nie ten sam, tylko zepsuty. Cuando pasaba por mi acera, todo el bulevar pudo quemarse en su candela. Hay una legión de sátiros y piratas que de bar en bar le gritan guapa. Me hago seguido de sus andares de pantera, peregrino voy donde lo ordenen sus caderas. ¿Qué me importa a mí? Es un infierno la calle, si por fin la llevo por el talle. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres ser tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de la ti. Sobre su perfil un sol de cobre se derrama, la rosa de abril desnuda en medio de la cama se ha brindado a mí con un amor que desarma, nubla la razón y abraza el alma. Y era de esperar que yo esperara retenerla, pero todo el mar es poco mar para esa perla. Arde el bulevar y al borde de la locura, no soy yo quien va de su cintura. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de latir. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de latir. seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de la piel. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo, si tú me quieres, seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de la piel. Ależ pięknie, wyje, chłopy, baby, słuchajcie, to o was. Został esklawo, więźniem został niewolnikiem. I śpiewał pięknie chłop, pięknie, że na początku był mądry. Takim został stworzony, a potem przyszła kobieta i zniewoliła chłopa i śpiewał dlatego właśnie Peregrino voy donde tu cadena me lleve. Jak pielgrzym za tobą idę, gdzie mnie chybot twoich bioder wiedzie. Ku biedzie, ku pokusie, Ewusiu, czemuż to? I potem tak, najpierw Pan Bóg stworzył chłopa doskonały, mądry, i go posadził w pięknym ogrodzie pod palmami. I jabłuszko było, i śliweczka, i wszystko było, i komar nie gryzł, tylko sobie latał i ładnie brzęczał melodyjką. A potem z żebra, z materiału odpadowego w zasadzie, stworzył kobietę do pary, żeby jakoś pasowali i co? I zepsuła wszystko, a teraz co robi? Zamiast grzecznie przeprosić, chłopy, baby, słuchajcie, to o was. Zamiast grzecznie przeprosić, to mam cztery siostry. Zgadały się na jedną piosenkę i narzekają. Każda z nich z innej strony. Ze wschodu, z zachodu, północy i południa narzekają. Wszystko zepsuła, a teraz narzeka, że chłopy to są same, rozumicie, siostry moje drogie. To są albo pawie napuszone, albo wyjce i gdzieś tam im nie podoba się ciągle, albo mięczaki, że aż po prostu za rękę nie weźmiesz, bo mięczak jak śledź ciepły. A ja jeszcze dodam w tej audycji rogaczy, ale to później. Na razie niech poczekają, tak? Niech ponarzekają. Cztery siostry. Chłopy, baby, słuchajcie, to o was. Cztery siostry narzekają. Nie taki chłopi, nie taki, nie taki, nie taki, nie taki. Zepsułaś? A teraz nie taki? Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i jak nas ośpiewały chłopy, baby, słuchajcie to was. Ośpiewały brzydko. Nie pobijesz, bo za silny. Nie zastrzelisz, bo cię złapią. A dasz czego chce, to cię pozbadnie. No tak śpiewały o nas, a na początku przypomnę, chłop był mądry, takim został stworzony, piękny, mądry, przystojny, nic nie otyły, nic nie, wszystko pięknie, łysiny nie miał, no cudowna rzecz została zrobiona i kto zepsuł? No kobiety zepsuły oczywiście, zepsuła, teraz narzeka, że chłopy nie te same, co tam w raju oryginalnie kiedyś, tylko same pawie, wyjce, mięczak, może pawia państwu pokażę, paniom pokażę pawia, typowa reakcja na niewiasty. Drogie panie, chłop jest reaktywny. Chłop jest dezaktywny, jak się go nie szturnie, prawda? Ileż razy, droga pani, jeśli męża posiadasz akurat, ileż razy, droga pani, narzekałaś, byś się ruszył. No czemu się nie rusza? Bo jest reaktywny. Jak mu się powie, byś się ruszył, to wtedy się rusza. Mężczyzna, samiec jest, no jest... Samiec właściwie drapieżnik, nawet powiem, to w zasadzie się nie rusza, chyba że zgłodnieje, czyli coś go szturnie od środka, ssanie w żołądku, to wtedy się podnosi, a tak to se leży. Jakby lwy hasały po całej sawannie aktywnie, to by wszystko wyżarły i by zdechły na końcu, więc lew to rusza się leniwie dopiero jak jest wyraźny powód, bo ssie w brzuchu. Więc chłop jest reaktywny z natury swojej, tak został stworzony, nie nasza wina. Chłopy, baby, słuchajcie to was. Nie nasza wina, że jesteśmy reaktywni. I dlaczego w takim razie, skoro chłopy są reaktywne, posuńmy się dalej za pomocą logiki, chociaż o tej porze dnia to może przyciężko trochę w weekend, no ale posuńmy się. Skoro chłop jest, drogie kochane nasze panie, reaktywny, to dlaczego chłop jest pawiem? No, w reakcji na panie. On jest pawiem, a nie tak sam z siebie. I wchodzi i mówi... Jego el sabor. Wszystko, co lubisz najbardziej, to ja. sabroso. Sabor, rozkarne Leon, ależ to był paf. Wszystko, co lubisz, to ja. We mnie się wszystko zamyka, czego mogłabyś chcieć, mała. Chłopy, baby, słuchaj, tato, o was audycja zoologiczna dzisiaj, bo zwierzę w nas się ozwało, a tak pięknie stworzeni byliśmy w raju. No ale natura wierzga i co z męża wyszło? Paf. Ogon pręży, teraz się przenosimy, następna piosenka będzie na plaży. Ogon pręży na plaży, a ty leżysz na tej plaży i patrzysz i marzysz, bo w tobie, babo, też się zwierzę odezwało. Marzysz, żeby cię tak maznął tym swoim pięknym ogonem, tym ogonem kolorowym, żeby cię tak maznął ten paf potworny. A on idzie, mówi, jaki paf? Ja paf, ja jestem El Rey Tiburon. Ja jestem, rozumiesz, wielka ryba. I cię pożrę zaraz, mała rybko. Steve. dobrej tiburon, rekin nadszedł, syrenki moje małe. Tak śpiewał do niej chłopy i baby, słuchajta, to o was. Audycja zoologiczna, bajka jak u Krasickiego, o was, chociaż o zwierzętach. No właśnie, tak pięknie stworzeni u zarania dziejów, a teraz co, natura wierzga i co? I sirena de amor i marzy o tym, żeby on ją ogonem trzepnął tu i tam. No i trzepnie cię ogonem ten paf i co? Co zostawisz w domu, boś na plażę sama przyjechała, bo on tam robi coś i nie mógł przyjechać z tobą, więc cię wysłał, więc zapłacił za wszystko, za pensjonacik, z koleżanką, co powiedzcie, wszystko, co powiem, we cztery sobie powiedzcie. I co? I cię trzepnie ogonem ten tiburon, co po plaży się pręży i co zostawisz za sobą? Rogacza zostawisz, za audycja zoologiczna. O zwierzętach opowiada, teraz rogacza państwu przedstawię, aż dziw bierze, że dwa ogromne przeboje w Ameryce Łacińskiej były o rogaczach, gdzie rogacz to jest coś okropnego, no nie ma się czym chwalić, a oni w zasadzie w tych piosenkach się pochwalą, że zostali rogaczami. No i śpiewają ogromny przebój kiedyś. We wszystkich radiach chodził po 200 razy jeden za drugim o tym, że no przyprawiła mu rogi. I ja jestem teraz, co ja jestem teraz? Byłem człowiekiem, jestem rogaczem. Soy un venado. Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. No hagas caso, esa jugada, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. No hagas caso, esa jugada, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. No hagas caso, esa jugada, son rumores. Y de botellas vacías estaban llenos los rincones. No hagas caso, esa jugada. Ojos, no sea bobo y no sea torpe. No hagas caso, esa jugada, son rumores. Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen. No hagas caso, esa jugada, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venado. Eso a mí me mortifica. El venado. Que no me vacen en la esquina. El venado. Eso mira a mí me mortifica. El venado. Estabas llena de chichones. No hagas caso, esa jugada, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. No hagas caso, esa jugada, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagas caso, esa jugada, son rumores. Que en verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen. No hagas caso, esa jugada, son rumores. El venado. Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Paga casa, está jugada, son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. Paga casa, está jugada, son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. Paga casa, está jugada, son rumores, son rumores. En verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen. Paga casa, está jugada, son rumores, son rumores. Y que no me Słyszeli państwo, i Puerto Rico, i Nueva York było w delegacji, jeździł, dudki robił. Dla ciebie te jabłuszka zrywał, Ewuśka, a ty coś zrobiła z waszego łóżka. Coś zrobiła, o tym ma piosenka, ja tylko cytuję. Rogi przyprawiłaś, a teraz narzekasz na ogólny stan chłopów, że przykry jest stan chłopów, toż on jest santo cacion. Ten akurat twój, co ci jabłuszka zwoził z całego świata, Ewcia. Przecież on jest święty rogacz, jak śpiewają w kolejnej pieśni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Que te perdone, yo que te perdone, i co ja mam ci wybaczyć? Nie wiem, czy coś takiego wybaczyć warto. Tak pięknie stworzony na początku tej audycji. Tak pięknie ulepiony. Z gliny najlepszej, ze złotych pyłów raju, ręką pańską ulepiony ideał, a tyś, Ewcia, zamieniła go w co? W zwierzę.